اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بسمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हाणे ॻाल्हियूं अॻु में कयूंसूं हज़रत यूसुफ अल इस्लाम खे खूह में विझी पोइ हाणे उहे आया आहिनि उहे खणी विया आहिनि अॻियां केरु पंहिंजो इस्माइल या मदीन वारा या केरु जेके उन्हनि खे हिननि विकियो वीह सिल्वर पंहिंजे टुकड़नि मंझि चांदीअ जे टुकड़नि मंझि विकिणी छॾियाऊं हाणे शाम जो मोटी आया आहिनि तव्हांजो हाणे पंहिंजो अची अक्षय शाह जे वक़्तु ऊंदहि थी वई आहे त वक़्तु ऐं वरी पंहिंजे यूसुफ अलाम पंहिंजे याक़ूब अलाम खे वालिद साहब खे अची ॾिनो ॾेखारे अथऊं हुन त ॿुधायो त असां अहिड़े नमूने सां वियासीं ईअं थियो पोइ वरी अगरि काई हुयो पर तौरात में लिखियलु हो त हीअ ॾिस त कंहिंजी कमीस आहे तुंहिंजे पुट जी आहे कंहिंजी आहे पर तुंहिंजे पुट जी कोन पुछंदो साहब पोइ हज़रत याक़ूब अलाम पाण ई थो चए त मुंहिंजे पुट जी आहे मूंखे पुट बगड़ खाई वियो आहे हाणे इहो थोरो फ़र्क़ु कयोसीं त तौरात में ई आहे ऐं क़ुर शरीफ़ में ई आहे त हज़रत यूसुफ अलाम याक़ूब अलाम चयो सब्रुन जमील पर मूंखे सब्र जेको आहे सुठो आहे करणु ऐं बल सवलत लखुम अनफुसकुम अमरा चवनि पंहिंजो तव्हांखे ॻाल्हि दिलि खे वणी आहे सो उहा ॻाल्हि करियो था पर ॻाल्हि ईअं न आहे जीअं तव्हीं चओ था ईअं ॻाल्हि न आहे बल सवलत लखुम अनफुसकुम अमरा मतिलबु इहो त जीअं तव्हीं चयो था तीअं न आहे ॻाल्हि ॻाल्हि आउं सम्झी वियो आहियां हीअ कमीज़ जेका सॼी सारी पई आहे माण्हू खॼी वियो हलियो ऐं इहो कीअं थो थी सघे कहिड़े न अजब जहिड़ो उहो बगड़ हुजो मुंहिंजो पुटु केरु खाई हलियो कमीज़ जेके सॼी सारी पई आहे हिकिड़ो मतिलबु फिज़िकल लेवल ते इहा माना पर हुनजे लफ़्ज़नि में जाम माना थी त कूड़ा हुआ चवनि था असां जेकॾहिं सचा हुजूं त बि तूं कोन हूंदो मञी त तव्हां सचा कीअं थींदो हिन मामले में वरी ॻाल्हि कजे इहा त जेको माण्हू हिकिड़ो माण्हू कूड़ ॻाल्हाइण जो आदि हूंदो पोइ हुनखे हूअं ई एतबार कोन थींदो माण्हू जो पर हाणे पीउ आहे हू पुटु आहे पोइ मिड़ेई मथो वेठो ॾिए हुन सां वेठो हुन जूं ॻाल्हियूं सहे पर पोइ हुनखे ख़बर पइजी वियो आहे त हीअ कूड़ा आहिनि हाणे जॾहिं वरी आख़िर में ईंदा बिन यामीन जी ॻाल्हि कंदा उन वक़्तु वाक़ई सचा बि हूंदा त बि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हुनजी ॻाल्हि कोन मञींदो चवंदो कल बल सहलत लको वन फुसको अमर उते बि ईअं चवंदो पंहिंजो पोइ हाणे उते चवंदो त असां हीअं मूंखे उमेदु आहे त मुंहिंजो सभई पुट मूंखे मिली मोटी मिलंदा पोइ उते उहा ॻाल्हि थो करे पर सबरनि जमील जी ॻाल्हि कोन थो करे पर इहो नमूनो त हाणे काल बल सहलत लकुमान फुसुको अमराफ सबरनि जमील वल्लाह मुस्तान अलाह मां तसफ़ुन अलाह जी मदद खपे थी मूंखे हाणे जेकी तव्हीं चओ पिया उन जे ख़िलाफ़ु यानी तव्हांजी ॻाल्हि कूड़ी आहे ऐं अलाह जी मदद जॾहिं दरकार आहे हर वक़्तु जॾहिं मदद थींदी रब पाक जी त इहो वञी मसइलो हल थींदो फ़िलहालु हज़रत याक़ूब अलाम खे ॾियण या पक आहे त हज़रत यूसुफ अलाम जहिड़ो आहे पर किथे आहे छा पोज़ीशन आहे उहो वाज़े रब ताला नथो ॿुधाए पंहिंजो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम खे. हुन में वरी पाण इहा बि ॻाल्हि कई त जेके मुफ़सर आहिनि, रबा आहिनि, रबाई आहिनि पंहिंजे तौरात जा, उहे चवनि था त पंहिंजो उन्हनि कर्स कयो हुयो, मतिलबु त कसम खयऊं त पंहिंजो न ॿुधाईंदासूं, ऐं पोइ हुननि जो कसम जेका आहे हुनजी पंहिंजी ॻाल्हि हुननि ते रही, ऐं पोइ अलाह ताला उनखे ज़ाहिर न करणु चाहियो. हज़रत इस्हाक़ अलाम खे ख़बर हुई त ॻाल्हि कीअं आहे, पर हुन चयो जॾहिं रब पाक पाण नथो ज़ाहिर करे, ऐं छा ज़ाहिर कयां, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ाहिर नथो करे. इहो मतिलबु त हुननि जो मुफ़सर जेके आहिनि तौरात जा यहूदी आहे, त उहे बि भलो तफ़सीर था कनि, सुठो आहे तफ़सीर. पर इन मां असां जेको आहे असीं पंहिंजे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उमत मंझि ॼण असां जो तफ़सीर इहो इन माना इहो थींदो त रब पाक जॾहिं ॻाल्हि नथो वाज़ करणु चाहे त बसि हुनजी मशीयत आयो आहे, हुन जीअं चाहे मशीयत आहे त माना को माण्हू हुनजे ख़िलाफ़ु क़दम नथो खणी सघे, न को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, न को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, न को हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, इहा ॻाल्हि कंहिंखे ख़बर कोन पवंदी, न कोई पुटनि खे वरी पंहिंजी थींदी छा चइबो आहे त पंहिंजो चङाई ईंदी हुनजे दिलि में, अलाह ताला हुनजे दिलि में विझंदो त भई तव्हीं ॿुधायो भला ॻाल्हि पीउ खे घटि में घटि भई किथे आहे, जहिड़ो आहे असां विकिणी छॾियो आहे, किथे हूंदो ज़रूरु दुनिया जे कंहिं हिसे में, हुनखे ख़बर ई थी मिस्र वञनि पिया, कुझु सामान वामान खणी पिया वञनि, कहिड़ो हिन हिन ताईं जेको काफ़िलो हिन पासे लंघंदो पंहिंजे वेस्ट जे तरफ़ त उहो ज़रूरु मिस्र में वेंदो, जेकॾहिं हेॾां ईस्ट जे तरफ़ पियो वञे त पोइ सीरिया वग़ैरह ॾे वेंदो, त हुनखे ख़बर आहे काफ़िलो केॾांहुं वञे पियो त मिस्र वेंदो, पाण मिस्र में ई वियो हूंदो, पोइ इहो त ख़्यालु करे सघिजे थो, मतिलबु के ॻाल्हियूं माण्हू अहिड़े नमूने सोचे सघे थो. बरहाल हाणे हिते पोइ इते जेको आहे सो हाणे काफ़िला अचनि था, पोइ काफ़िला जीअं चयोसीं त पंहिंजो हुननि चयो इस्माइलनि जो काफ़िलो आहे, हुन चयो मेदियन जो काफ़िलो आहे, हुनजी ॻाल्हि वज़ाहत कईसूं त इस्माइल जेके आहिनि हज़रत इस्माइल अलाम जो औलाद आहिनि, इहे हिन जा चाचा आहिनि पंहिंजे याक़ूब अलाम जा, यानी हिननि जा ॾाॾा थिया ॼण हिकिड़े लिहाज़ खां हुननि जो औलाद आहिनि, मतिलबु हिनखे खपे त हिकु ॿिए खे सुञाणनि, पर हीअ हठीला आहिनि पंहिंजा यहूदी जेके आहिनि, पोइ केरु सुञाणंदा बि हूंदा त कोन चवंदासीं असीं सुञाणूं था तव्हांखे, छो जो हिन सां माइटी मिटी ॼण असांजी कोन्हे, हू पंहिंजो यहूदी नसल न आहिनि, हुनजी माउ जेका असां हाज़िरा अलाए इस्लाम जेका आहे असां पंहिंजे मिस्र जी आहे, उन करे हिन जी थोरी नफ़रत इन लिहाज़ खां. पर लिखण वारनि जी पोइ मतिलबु त अलाह ताला जो कलाम हिन में बि आहे, पर पोइ लिखण वारनि जो बि कलाम आहे जेको ई वाज़े कनि था पंहिंजो हिननि जा हाणे स्कॉलर जेके 300 साल थिया आहिनि, द जर्मन जे स्कॉलर्स वलहासन ऐं ॿिया जेके आहिनि उन्हनि इहो वाज़े कयो आहे त हीअ 5 मुख़्तलिफ़ रिवायतूं आहिनि जेके आहिनि विधियूं आहिनि हिन मंझि तौरात में. तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को लिखियो आहे न को अलाह जो कलाम आहे पूरो, हुन में अलाह जो कलाम बि आहे ऐं माण्हुनि जो बि लिखियलु आहे, ऐं माण्हू बि 5 क़िस्मनि जा मुख़्तलिफ़ माण्हू आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ दौरनि मंझि हुननि इहो विधो आहे कलाम में. इहा ॻाल्हि ॼण हाणे वेस्ट जा स्कॉलर्स जेके पढ़नि था यूनिवर्सिटियुनि वग़ैरह में पढ़ंदा, पोइ उन्हनि खे इहा ॻाल्हि पढ़ाइनि था टेक्स्चुअल क्रिटिसिज़म में जेको आहे सो इहो पढ़िबो त इहे छा आहे, कहिड़ा कहिड़ा पंहिंजो आहिनि सोर्सिस, या प्रीस्टली सोर्सिस आहे, के लोहम सोर्स आहे, के फलाणो सोर्स आहे, इहे 5 सोर्सिस आहिनि, उहे ॿुधाइनि था. हाणे इते हाणे इहे अचे थो जात सयार, क़ुर शरीफ़ में ॿुधाए कोन थो केरु केरु हुआ उहे, केरु कहिड़ी क़ौम जा माण्हू हुआ. जात सयार अथनि फ़ार सलू वारिद हुउमि, या अॻु में ॻाल्हि करे चुकियासीं त वारिद पंहिंजो मोकिलियऊं, यानी जेको अॻु में अची काफ़िले जे अॻियां पंहिंजो पाणी पुरम भई लठ पंहिंजो छा चइबो आहे काठियूं ऐं बाहि वटि परलाह करण जो तंबू वंबू खोलींदा या चाहे क्रोस हूंदी या छा त पंहिंजो अहिड़े नमूने सां पंहिंजो कुझु कंदा जो काफ़िलो पोयां ईंदो त उहो अची रहंदो परलाह अची कंदो हुते पोइ वरी अॻिते वधंदा. त हीअ परलाह करण वारा ई माण्हू जेके आहिनि हुन पंहिंजो दल मोकिलियो, पंहिंजो वारद मोकिलियो जंहिं पंहिंजो दिलो उछलियो हेठि या ॿोको उछलियो या जेको बि चओ तव्हां चओ त पाणी भरण जे लाइ त हुन में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मथे चढ़ी आयो. हाणे ॾिसी जेको माण्हू जेको पाणी कढण वारो हो उहो ॾिसी ॼाणो ख़ुशि थो ॼण हिकिड़े लिखां काल या बुशरा, पाण मुफ़सर चवंदा इहो बुशरा माण्हू जो नालो आहे, उनखे सॾु करे चवंदा हीअ बुशरा हीअ जेको आहे छोकिरो आहे, पर न हिन माना ख़ुशिखबरी, केॾी ख़ुशिखबरी आहे जो असांखे छोकिरो हथु अची वियो आहे, गुजोसूं ते पाणी भरी त सुहिणो ॿारणो हिकिड़ो हथु अची वियो आहे असांखे सुठो आहे, 11-12 सालनि जो आहे, हाणे पोइ हिनखे विकिणंदासीं छा कंदासीं, हुन मां को फ़ाइदो थींदो असांखे. पोइ हुननि खे हिते असर रूह बेदा, अलाह ताला फौरन क़ुरान शरीफ़ मंझि इहा लफ़्ज़ विझे थो त असर रूह हुनखे लिकायूं विदा करे माना विकिणण जी शइ करे पूंजी जेका चइजे उनखे या छा चइजे वापार जो माल पंहिंजे साईं ॿेर वारे साहबु लिखियो आहे वापार जो माल विदा जेका विकिणण जी दुकान ते रखे हट ते जेको माल रखिबो विकिणण जे लाइ विदा थींदी विदा पोइ हुनखे लिकायूं त हाणे पोइ हुनजा ॿाहिरि आया या न आया उन्हनि वरी विकियो हुनखे या न विकियो छा कयो पोइ क़ुरान शरीफ़ में ॼण वाज़ इहा ॻाल्हि कोन्हे पंहिंजो तौरात में आहे त ॿाहिरि पहुची हलिया पोइ हुन 20 सिल्वर जे टुकड़नि ते हुनखे विकियो पोइ उहो खणी विया हलिया पोइ हाणे हुननि हिकु तौरात जे 37 चैप्टर में ख़ुदि जेको आहे सो कन्फ्यूजन आहे त कढिया कंहिं यानी ॿाहिरनि कढियो या मदीनत वारनि कढियो ऐं मदीनत वारा ॿुधायोसीं त कतूरा अलाम जो औलाद आहिनि जेके हज़रत इब्राहिम अलाम जी ज़ाल आहे उनजा औलाद आहे पंहिंजो मिदियन उनजे नाले ते उन मिदियन जो औलाद आहिनि इहे उन्हनि मझां ई वरी थींदो वञी हज़रत शुएब अलाम जेको जंहिंजो क़िसो क़ुरान शरीफ़ में बार बार अचे थो जेको माण्हुनि खे वापार जे मुतालिक़ सुठी ॻाल्हि ॿुधाए थो ऐं उनखां पोइ वरी जेको उनजे डिसेंडेंट आहे जंहिंजो नालो कोन थो ॼाणायल क़ुरान शरीफ़ में पर मूसा अल इस्लाम जंहिंजे धीअ सां वञी शादी कंदो सफ़ूरा अल इस्लाम सां उहा जेका असां उन माण्हू उन मिदियन जे औलाद मज़ा शुएब अल इस्लाम जे औलाद मज़ा उहो माण्हू आहे उन नालो क़ुरान शरीफ़ में ॼण ॾिनल न आहे बहरहाल उहो वरी हज़रत मूसा अल इस्लाम जो बि पंहिंजो जॾहिं मोटी थो अचे पैगंबर थी पंहिंजे फ्रॉम बनी साहिल जी क़ौम खे वठी थो अचे बयामिने में रणपठ मंझि त उते जेको आहे त उहो शुएब जो औलाद जेको माण्हू आहे पोइ संदसि नालो थी सघे शुएब हुजे पर नालो हुनजो ॼाणायल न आहे हज़रत मूसा अल इस्लाम जो सहुरो हज़रत सफ़ूरा अल इस्लाम जो पीउ उहो जेको आहे सो उते अचे थो हज़रत मूसा अल इस्लाम खे सलाह मशवरो ॾिए थो त हीअं कर तूं अहिड़े नमूने सां तनज़ीम कर हिननि जी पंहिंजो मुनज़िम कर अहिड़े नमूने सां हुन डिसिप्लिन हिननि खे अहिड़े नमूने सां सेखार हीअं कर हीअं कर हे ॻाल्हियूं हुनखे अची सेखारे थो हिन बरपट मंझि उहो जेको जथरो हुनजो नालो आहे तौरात में पोइ हाणे क़ुरान शरीफ़ में नालो नल न आहे पर उहो हज़रत शुएब अल इस्लाम जो औलाद मज़ा आहे पोइ ईअं पाण बि सीधो कयो त मतिलबु जीअं रखंदा आहियूं नाला पाण त पंहिंजे ॾाॾे जो नालो वरी रखिबो आहे त हुनजो बि नालो हुजे शुएब पर क़ुरान शरीफ़ में नालो न आहे वसरू बिदा वल्ला अलीम बिमा या अमलून अलाह ताला ॼाणे थो हुननि जेको कयो थिए यानी हुननि माना त इस्माइलनि छा कयो या मदीनतनि छा कयो या विकिरण वारनि छा कयो या कढण वारनि छा कयो या भाइरनि छा कयो जेकी बि सभई धुरियूं आहिनि उन्हनि छा छा छे ते कयो कहिड़ो कहिड़ो उन्हनि जे दिलि जी नियत हुई कहिड़ी अंदरि में ॻाल्हि हुई कहिड़ी ॿाहिरि हुई छा थी चयऊं उहो सॼो अलाह ताला खे ख़बर अलाह अलीमूं बीमा या अमलून इहे सभई धुरियूं जेकी बि कयऊं हुते विकिरण वारनि वठण वारनि ख़रीद करण वारनि गढण वारनि विझण खूह में विझण वारनि खूह मां कढण वारनि छा छा थिए कयो पोइ रब पाक खे ख़बर आहे सॼी जो उहो अलीमूं बीमा या अमलून व शरो बि समिननि बख़्सिन दराहिम महदूद हाणे हीउ तमामु अहम लफ़्ज़ आहे शर हुनखे विकियऊं या हुनखे शर मुश्तरी ॿिन्ही महाननि में ख़रीद करण वारो बि मुश्तरी आहे ऐं विकिरण वारो बि मुश्तरी आहे मुश्तरी इन हिसाब सां शर हिनखे विकियऊं विकियऊं कंहिं विकियो ॿाहिरनि विकियो या इस्माइलनि विकियो या मदीननि विकियो या मदीननि वरी वञी मिस्र में अज़ीज़ मिस्र खे विकियो जंहिं बि विकियो हज़रत मूसा हज़रत याक़ूब अल यूसुफ़ अल जो क़दुरु न सुञाताऊं हुनजी क़ीमत जेका आहे सा हिननि पैसनि मंझि न हुई जेके 20 सिका चांदीअ जा हुआ उहे त मतिलबु बेकार हो पोइ हिन करे अलाह ताला क़ुरान शरीफ़ में चए थो बख़्सिन दराहिम समनिन समन माना क़ीमत हुनजी क़ीमत जेका आहे बख़्सिन दराहिम दरहम पंहिंजा पर खोटा बख़्स माना खोटो खोटो यानी जेको न हले जेको रदि कजे रदी रदो जंहिं शइ खे कबो सो रदि थींदो रदी थींदो हीउ चइबो हीउ रदी आहे हीउ नथो हले सिको जेको आहे असां जॾहिं अंग्रेज़ जो ज़मानो हो मां पाकिस्तान बि थी हलियो तॾहिं बि खोटा सिका ईंदा हुआ पोइ वापारी जेको आहे सो वठंदो कोन हो दुकान वारो वठंदो कोन हो हींअर बि जेके आहिनि नोट वोट खोटा अचनि था पोइ हुन में ठाहे जोड़े विझनि था ॿिया नोट जेके रदी आहिनि कूड़ा आहिनि पोइ वरी इन मशीनूं आहिनि उहे संभालीनि थियूं त इहो खोटो आहे सिको खोटो सिको रदी सिको आहे जेको मतिलबु त फेब्रिकेटिड आहे, जेको ठहियल आहे, मतिलबु त अहिड़े नमूने सां छा चइबो हुनखे त उहो कारगर न आहे, उहो दुकान ते हलंदो कोन, ॿियो को वठंदो कोन, बैंक वारो वठंदो कोन, अहिड़े नमूने सां बख़्सन बख़्स बख़्सन दराहम ऐं ॿियो बख़्सन छो जो हलाल न आहे इहो पैसो, इन करे रदी आहे, खोटो आहे शरई माना में बि, यानी जेकॾहिं खणी सिको यानी हली बि वञे दुकान ते वठे बि सही, यानी सही मतिलबु त हुनखे ज़र्ब लॻल हुजे, ठपो सही हुजे, मिंट थियल सही हुजे, त बि जेको आहे सो खोटो आहे, छो जो हराम आहे, छो जो ही पंहिंजो हज़रत यूसुफ अलाम जेको आहे सो हर हुयो यानी आज़ादु हुयो ऐं उनखे विकियो आहे पंहिंजे भाउरनि ग़ुलाम करे ग़ुलाम जी हैसियत में, इन करे इहो हराम आहे हुनजो खाइणु पैसो। हिन बख़्सिन बख़्सिन जी माना में इहे सभई माण्हू अची वियूं त हराम आहे, खोटो आहे, रदी आहे, इहो हलंदो इहो कोन, इहो पैसो जेका बि क़ीमत ॾिनऊं की वीह ॾिनऊं की खणी लखे ॾियनि हा करोड़ ॾियनि हा त बि इहो खोटो जेको हराम हो रदी हो। बख़्सिन दराहम महदूद चंद ॻणप जा महदूद आहे माना अदद जंहिंखे करे सघिजे उहो महदूद आहे, महदूद माना ॻणे सघिजे ॻणप जा, ॻणप जा माना वीह हुआ, वीह सिका चांदी जा नंढा नंढा नंढा सिका हुन नंढा चांदी जा सिका, मतिलबु जीअं पंहिंजो रुपयो बि अॻे ज़माने में चांदी जो हो या चांदी जो पहिरीं कंदा हुआ या चांदी जहिड़ी क़ीमत हुई हुनजी पोइ उन रुपए खां बि मतिलबु घटि अहिड़ी क़ीमत हुई हुनजी दराहम दरहम जेके से या हिन साईं लिखियो आहे बेर वारे साहबु अब्दुल करीम कुरेशी साहबु अलमदा चए थो की पायूं पालियूं पालियूं घणे ॻणवियूं ॻण जहिड़ियूं व कानू फीह में न ज़ाहिदीन ऐं हू यानी उहे माण्हू जिन विकियो हिन खे कंहिं बि भाइरनि विकियो या इस्माइलियुनि विकियो या मदनियुनि विकियो कानू फीह में न ज़ाहिदीन हिन जे मामले में ज़ाहिद हुआ। ज़ाहिद जी माना पॉज़िटिव आहे नेगेटिव आहे, पॉज़िटिव आहे त जॾहिं माण्हू सॼी दुनिया खे त्याग ॾिए ऐं दुनिया खां बे फिक्रो थी वञे हलियो, दुनिया जी ॻणती न करे, दुनिया जी अहमियत खे सम्झे त हीअ रदी आहे बसि खोटी आहे, सम्झो त उहो ॼण ज़ाहिद आहे, दुनिया खे छॾे न त्याग कयईं दुनिया खे, उहो बि ज़ाहिद आहे। मुतकी यानी पर तकवा वारो जेको दुनिया जे पोयां काहे न पियो आहे, पर जेको इन माना में इहा बि थी त क़दुरु न सुञातई हीअ दुनिया जो क़दुरु हुन क़दुरु सुञातो आख़िरत जो, ज़ाहिद जेको आहे सो आख़िरत जो क़दुरु सुञातई ऐं हिन दुनिया जो क़दुरु न कयईं, छो जे चवंदी हीअ बेकार शइ आहे, रदी शइ आहे, हिनखे मूं तयार ॾिनो, हिनखे मूं छॾे ॾिनो, हिन करे आउं ज़ाहिद आहियां हिन सिलसिले में। पर हीअ क़ुर शरीफ़ में चए थो त कानू फीह में न ज़ाहिदीन, हू हज़रत यूसुफ अलाम जे मामले में इन माना में बेपरवाह जो हुनजो हक़ न ॼातऊं, हुनजी क़ीमत न सुञातऊं, हुनजो क़दुरु जेको अलाह ताला वटि हो, हुन जेको एज़ाज़ जेको अज़मत जेको शनास जेका अलाह ताला वटि हुई सा हिननि वटि न हुई, इन करे जेको आहे सही हुनजे मामले में ज़ाहिद हुआ। ज़ाहिद आहे माना बेक़दरा हुआ, बेक़दुरु क़दुरु न कयूं, जे क़दुरु बेक़दरु कहिड़ो माण्हू आहीं तूं, क़दुरु न कई हेॾी वॾी। पोइ इन जे मिसाल वरी पोइ मुफ़सर चवंदा कशफ़ुल इसार जो साहिबु चए थो रशीदुद्दीन महबदवी जेको शागिर्दु आहे ख़्वाजा अब्दुल्ला अंसारी रहमत अलाह जो, उहो चए थो त बादशाह सलामत आयो मिस्र जो ऐं जिते हज़रत यूसुफ अलाम जो वाक पियो लॻो ऐं विकियो पिए जिकामियो पिए माण्हुनि ॿोलियूं पिए ॾिनियूं त आउं हेतिरो ॾींदुसि ऐं हेतिरो ॾींदुसि, पोइ हज़रत उहो जेको बादशाह आहे पोइ वरी हुन सां मुलाक़ात थींदसि, पोइ बादशाह अचे थो पंहिंजे घोड़े ते ॾिसे थो हिनजो चहिरो मुबारक हज़रत यूसुफ अलाम जो ऐं हुन ते नज़र विझी चए थो त मुंहिंजे बादशाहत में का ताक़त कान्हे, मूं वटि को एतिरो पैसो कोन्हे, मूं वटि को ॾोकड़ कोन्हे, मूं वटि एतिरी का ॻाल्हि कोन्हे, सोन चांदी मीन मूं वटि एतिरा जवाहर कोन्हनि जो आउं हिन शख़्स जी क़ीमत ॾेई सघां, इन करे हू पंहिंजो घोड़ो मोटाए बदिलाए हलियो थो वञे। पोइ हुते ख़रीद करण वारा घणेई हुआ, मतिलबु त उहा वीचारी जेका पंहिंजो करे पई पंहिंजो छा चइबो आहे कपिड़े जो घोड़ो हुन में सॻो पई ठाहे, उहा बि वीचारी आई चवंदी आऊं बि यूसुफ जे ख़रीदारनि में पंहिंजो नालो थी करियां ऐं ॿिया बि माण्हू घणेई आया। पोइ उनजो तमामु हिकिड़ो सुठो हिकिड़ो ॾियनि था हिकिड़ो बैकग्राउंड, इहे ॻाल्हियूं पढ़णु ज़रूरी आहिनि। असांजा उलमा जेके आहिनि चवंदा आहिनि बसि इहा ॻाल्हि न, पर भई कहिड़े नमूने सां ऑक्शन थींदा हुआ, कहिड़े माण्हू सां माण्हू विकिणंदा हुआ, कीअं ॿोलियूं लॻंदियूं, कीअं ॿिए जी ॿोली रद्द कंदा हुआ, उहो जॾहिं पढ़बो हुन में त उहे उन ज़माने जा माण्हू। हाणे अॼुकल्ह बि ॿोलियूं थियनि थियूं, अॼुकल्ह बि ऑक्शन थियनि था, पर असांजे उन पुराणे ज़माने जे ऑक्शन खां ई कीअं मुख़्तलिफ़ आहिनि, ओड़ा ई आहिनि या न आहिनि। हींअर बि हिते असां न्यूज़ीलैंड में घर ऑक्शन था थिया, ॿियूं शयूं ऑक्शन थियनि थियूं, उते माण्हू वञनि था। पाण वटि पाकिस्तान में जेको आहे हरामखोर वेठा आहिनि, उहे सम्झो भाॼियूं भुतियूं ई हू दुकान ते अचनि थियूं, हुनखे ऑक्शन कनि था, पोइ जेके फुरियो हुननि खे मोटायो वीचारनि खे, जेको खणनि था अचनि ॿाहिरनि ॿाहिराणियुनि मज़ा सब्जियूं भाॼियूं इहे ठाहियो भॼा वीचारा खयो ट्रकूं भरियो अचनि, पोइ हुते उन्हनि खे अहिड़े नमूने सां ठगियो बेवकूफ़ करियो हुनखे फुरियो छॾियनि। त इहो माण्हुनि खे ॼाणणु ज़रूरी आहे, इहो इल्मु आहे भई पुराणे ज़माने में कीअं हलंदो हो, तव्हां कीअं ख़बर पवंदी हिन ज़माने में कीअं हलणु घुरिजे, अहिड़े नमूने सां हलिबो। त जेके उलमा जेके इहे ॻाल्हियूं ॿुधणु न चाहींदा ऐं हिन सां हर कंहिं ॻाल्हि खे रद्द कंदा त पोइ कीअं दुनिया हलंदी, माण्हू जाहिल थींदो वेंदो, हर न्यू नओं जेको नसल ईंदो सो जाहिल खां जाहिल, जाहिल खां जाहिल तर। हिन करे जो इल्मु आहे कोन भई अॻे कीअं थींदी उहा ॻाल्हि, हाणे कीअं थी थिए, उनखे माण्हू हिकु ॿिए सां भेटींदो तॾहिं वञी ख़बर पवंदी त कहिड़े नमूने सां ॻाल्हि थियणु खपे। हाणे ऑक्शन त थियनि था न, त हिते माण्हू जे हिते ऑक्शन थियो यूसुफ अल इस्लाम जो, त हुनजो ॾिसणु खपे भई कीअं माइनि ते पाण में चए मूंखे खपे थो हे ऐं हीअं थी ॾियां ऐं हीअं थी ॾियां, उहो तफ़सील तमामु ॾिनो आहे पंहिंजे केशव निसार जे साहिबु। ॿिया बि माण्हू जेके आलमान साल बि आहे या ॿिया जेके माण्हू आहिनि उहे ऑक्शन जी तमामु घणा तफ़सील था ॾियनि, पोइ हेतिरो ऐं ॾियां थी, हेतिरो ऐं ॾियां थी, हेतिरो ऐं ॾियां थी, पोइ हुन चयो बसि हाणे ॻाल्हि ख़तमु आहे या हीअं आहे, पोइ कहिड़े नमूने सां अची कंहिंजे घर में अची बीह बीह किथे कंहिंजे साम्हूं अची बीह पोइ कहिड़ी जॻह ते ऑक्शन कबो, उहो सभई ॻाल्हियूं सोचींदा, पोइ इहे सभई ॻाल्हियूं हुन में लिखियलु आहिनि। अहिड़े क़िस्म जूं उहे पढ़णु ज़रूरी आहिनि माण्हुनि जे लाइ, इल्मु वधण जे लाइ। ईअं न कर त इहो को थियो या न थियो, पोइ इहे ज़रूरु अहिड़े क़िस्म जूं ई के ॻाल्हियूं थींदियूं न, त उहो कीअं थींदियूं हू हुनखे ख़बर पवंदी इन ॻाल्हि मालूम करण सां। हाणे हिते सरूह बिदा वला अलीम मायामलून व शरो बि समिन बख़्सिन दराहिम महदूद अथनि, हिन जी माना करे छॾीसूं त पोइ हुनखे पंहिंजो विकियाऊं थोरी क़ीमत ते, जेके चंद सिका हुआ गणप जा ऐं खोटा हुआ, मतिलबु त खोटा माना हराम हुआ उहे, हराम इन माना में जो हज़रत यूसुफ़ अलाम नबी जो औलाद हो ऐं आज़ादु हो ऐं हू ग़ुलाम कोन हो, जो ग़ुलाम करे हिननि विकियो, त सभिनी माण्हुनि हिकु ॿिए खे ग़ुलाम करे विकियो त खोटा पैसा जेतिरे भले लखे किरोड़े भले मिली वञण लाइ त बि खोटो महदूद गणप जेतिरो, ऐं कानू फीह में न ज़ाहिदीन, हू हुन मामले में बेक़दरा हुआ, ज़ाहिद हुआ इन सेंस में, ज़ाहिदी पंहिंजे पासीरा हुआ, साईं लिखियो आहे ॾे ॿेर वारे साहिबु, पासीरा हुआ, पासीरा माना बेक़दरा, बेक़दरा हुआ माना क़दुरु न कयऊं, यानी हुनखे छॾे ॾिनऊं, हुन जी क़ीमत कहिड़ी आहे, हुनजो शान न सुञातऊं, पंहिंजो भाउ हो संदन रतु हो संदन जिस्म हो संदन मतिलबु त पर वरी बि हुनखां हसद जे करे सार जे करे तासुब जे करे ऐं पंहिंजो हुननि जे दिलि में अहिड़ी का खोट आई जो हुनखे विकिणी छॾियऊं बाक़ी इन मामले में कान, या ॿियनि बि जिन क़ीमत थोरी वठी ऐं ॾेई छॾियो से बि सभई इन मामले में अचनि था त कानू फी मिन ज़ाहिरीन। हाणे जेको वठे थो उहो माण्हू मिस्र में जेको ॿोलियूं ॿोलियूं उहे तफ़सीलनि में आहिनि त क़ुर शरीफ़ में कोन्हनि, पोइ उहो जेको माण्हू पंहिंजे घर वारी खे चए थो वकाल लज़िश्त रोह में मिस्र ले इमराती ही, उहे जंहिं उन उहो माण्हू जंहिं ख़रीद कयो इश्तरा, इश्तरा हिते मुश्तरी इश्तरा यश यश यश शरो इन साॻे उन रूट मज़ा निकिरनि था, यानी ख़रीद करणु विकिणणु इन सेंस में, त वकाल लज़िश त रोह में मिस्र, जंहिं मिस्र में हिनखे ख़रीद कयो यूसुफ़ अलाम खे ले इमरती, उनखे पंहिंजे ज़ाल खे चयईं पंहिंजे घरवारी खे चयईं अक्रमी मसवाओ, हिनखे सुठो सुहिणे नमूने सां परवरिश कर, अक्रमी इकराम सां मसवाओ, हिन जी देखभाल हिन जो ॾिसणु वासणु हिन जो संभालणु हिन जी तरबियत हिनखे पढ़ाइणु लिखाइणु इहे को सभई ॻाल्हियूं हिन जूं सुहिणियूं कजांइ, अक्रमी मसवाओ, छो सबबु ॿुधाए थो, बसि ॿ सबबु आहिनि, काल रिश्ता में मिसल इमरती अक्रमी मसवाओ असां फाना, असांखे मूंखे उमेदु आहे त असांखे हिन मां फ़ाइदो थींदो, हा फ़ाइदो पोइ मुफ़सर खे चवनि था असांजी नूह रहमत अलाए पंहिंजो सरवर नूह हलाई उहो बि उहो बि चए थो त असां हिन आख़िरत जो भलो थींदो आहे आख़िरत असांजी आख़िरत में शिफ़ात कंदो यानी हिन खां हिन जे करे असांजो ईमान यानी मुस्लमान थींदासीं असां इन सेंस में जो हुनजो दीन ॿियो हुयो पर मतिलबु त हज़रत इब्राहिम अलाम जे दीन ते उहो कोन हुआ मिस्र वारा माण्हू पर चए हिन जे करे असांजो दीन ॼण असां दीनदार थींदासीं ऐं आख़िरत में शिफ़ात कंदो असांखे आख़िरत जी ॻाल्हि हुन वटि हुई मिस्र वारा जेके अॻियूं क़ौम हुयूं उहे बि जॾहिं ममी कराईंदा हुआ जो चवंदासीं वरी जेको आहे उथंदो अहिड़े नमूने आख़िरत में पोइ अहिड़े बादशाह थींदो ममी अहिड़ी थींदी पोइ इहो ख़्यालु हो त अखा आख़िरत का आहे पर पोइ इहो अहिड़ो अहिड़ो नमूनो कोन हो जहिड़ो हज़रत इब्राहिम अलाम जे दीन में आहे या तौरात में या असां वटि पंहिंजो आहे त आख़िरत अहिड़े नमूने जी उहो तसवुर थी सघे थो हुन वटि न बि हुजे पर पोइ हिन चयो त असां ऐं यन फ़न आहे असांखे नफ़ो हिन दुनिया जो बि हुननि सोचियो दुनिया जो नफ़ो थींदो असांखे हिन मज़ा हीउ सुठो छोकिरो थो लॻे मूंखे न तख़ज़ हू वलदा या असीं हिनखे पंहिंजो पुटु करे कंदासूं छो छो जो हुनखे पुटु कोन हो पोइ पुटु हाणे हिन जो मतिलबु इहो बि आहे त हुन में सलाहियत कोन हुई पुटु ॾियण जी ऐं उन ज़माने में ईअं बि कंदा हुआ जो बादशाह पंहिंजे दरबार में माण्हू जेके रखंदा हुआ पोइ उन्हनि खे चइबो हुओ पंहिंजो ख्वाजा सराह चइबो हुओ पोइ उहे ॼण मर्द हूंदा पोइ हुनखे खसी करे छॾिबो पंहिंजो हथ सां जीअं ढगे खे खसी थो कजे पंहिंजे पाॾे खे खसी थो कजे अहिड़े नमूने सां हुनखे खसी करे छॾींदा त बसि पोइ पियो हले घुमे फिरे पियो पर पोइ हुन में जीअं असां वटि खदरा थींदा पंहिंजो पर पोइ खदरनि में उहो शहवत थिए थी हिन करे हज़रत पाक सलाहु आसम फरमाए त हिन खे घरनि में अछणु न ॾियो औरतुनि जे वेझो अचणु न ॾियो छो जो हिन में शहवत थिए थी उहो जेको नफ़सानी सेक्शुअल अर्ज़ु आहे जेका सा हुन में थिए थी पोइ खणी उन्हनि जो उज़्वो जेको आहे सो कमु करे या न करे पर हू जो कंहिंसे उन इनखे घर में अचणु माइनि जे साम्हूं माइनि माइनि वटि अचणु न ॾिजो हुनखे पर पोइ ई पंहिंजो अहिड़ो लिबास औरतुनि जो पायो ऐं अचनि था पोइ असां वटि बि इहो घरनि में घिड़ियो वञनि था पोइ माण्हू औरतुनि मतिलबु त इहो सुठो न आहे इहो अलफ़ लैला में बि अहिड़ियूं कहिड़ी क़िस्म जूं कहाणियूं आहिनि इहे ॻाल्हियूं पढ़ण सां ख़बर पवंदी भई दुनिया में कीअं ॻाल्हि थी हले जेकॾहिं माण्हू चवंदो रुगो ऐं क़ुर शरीफ़ खां सवाइ हदीस खां सवाइ का शइ ऐं दुनिया जी का ॿी पढ़ंदुसि कोन त पोइ बसि उते माण्हू क़ाबू थियो बीठो हूंदो कहिड़ी ख़बर दुनिया में छा थो हले त हदीस सभु ॻाल्हि जो ज़िक्र कोन्हे क़ुर शरीफ़ में सभु कंहिं ॻाल्हि जो ज़िक्र कोन्हे दुनियादार मार्केट में वञे थो जेको उहे घणियूं ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि दुनिया जूं जेके हदीस ऐं क़ुर में कोन लिखियल उहे बि आहिनि पोइ हुनखे माण्हू खे मुंहुं ॾियणो आहे पोइ अहिड़े नमूनो अहिड़े नमूने सां फरमाए थो ऐं फ़न आहे ओ न त ख़ज़ वलद आहे हाणे हिते इहा बि ॻाल्हि कंदा हलूं त हिते ही यूसुफ़ अलाम पहुतो आहे ऐं हिते यूसुफ़ अलाम खे ख़रीद करण वारो अज़ीज़ मिस्र जेको आहे पंहिंजे घरवारीअ खे थो चवे इहा ॻाल्हि पर हुन पासे हिन खां 400 साल पोइ हज़रत मूसा अलैहि सलाम जो ॿार थींदो पोइ हुनखे जॾहिं माउ पंहिंजी सन विझंदी हुन में दरिया में उहो दरिया माई कढंदी फिरौन जी घरवारी या हुनजी धीअ या जेका फिरौन जी धीउ बि हूंदी ज़ाल फिरौन जी वरी ज़ाल बि फिरौन जी ज़ाल हूंदी अहिड़े नमूने सां उहा जेका आहे उहा चए थी हिनखे न क़तलु कजांइ पंहिंजे मुड़ुस खे थी चवे हिनखे क़तलु न कजांइ ला तख़्तलु असां ऐं यन फ़ाना ऐं न तख़ज़ हू वलद आहे उहा साॻी ॻाल्हि उहा हज़रत आसिया चवे थी उन नालो असांजे पंहिंजे रिवायतुनि में आहे त उन नालो आसिया आहे फ्रोन जे घरवारी जो उहा चए थी हिनखे क़तलु न कजांइ ऐं असांखे थी सघो फ़ाइदो थिए फ़ाइदो माना आख़िरत जो फ़ाइदो ऐं दुनियादारी जो फ़ाइदो ऐं असां ऐं यन फ़ाना ऐं न तख़ज़ वलद आहे या असीं हिनखे पाण पुटु करे कंदासूं अने ॿिन्ही तरफ़नि इहा बि हिकिड़ी ॻाल्हि थी ॿी बि ॻाल्हि हिते हाणे हिकिड़े मिंट में इहा कंदा हलूं त असांजो जामी रहमतुल्लाह अलैह जो जो क़िसो आहे हज़रत ज़ुलैखा ऐं हज़रत यूसुफ़ अलाम जो ऐं उहो साईं ताज महमूद अमरोठी साहिबु अबुल हसन जे नाले सां मतिलबु पिर्थ नामो लिखियो आहे जेको यूसुफ़ ज़ुलैखा जो क़िसो उन में ॼण इहो आहे त हज़रत ज़ुलैखा अलाह इस्लाम ख़्वाब में ॾिसे थी जॾहिं हू अञा मतिलबु त शादी वादी उनखां अॻु में त उनखे हज़रत यूसुफ़ अलाम खे उनखां पुछे थी तूं केरु आहीं पोइ ॿुधाए थो त आऊं अज़ीज़ मिस्र आहियां पोइ उहो चए थी मूंखे अज़ीज़ मिस्र सां शादी खपे पोइ अज़ीज़ मिस्र सां हुन शादी था करे अचनि त उहो पहुची थी वञे पर उहो माण्हू को ॿियो हुयो पोइ जॾहिं हज़रत यूसुफ़ अलाम अचे थो हुन जे घर में त पोइ सुञाण थी ॼण, इहो हिकिड़ो रिवायत आहे, मतिलबु त तौरात में या कोन्हे, पर कहिड़नि किताबनि में आहे जितां ई पंहिंजे वरती आहे जामी रहमतुल्ला अले या उनखां अॻु में पंहिंजो अहमद जेको हुयो ग़ज़ाली रहमतुल्ला अले मोहम्मद ग़ज़ाली जो भाउ जेको आहे नंढो भाउ या वॾो भाउ जेको हो, पर उहो थोरो सूफ़ी हुयो ॿियनि क़िस्म जो, पोइ उन क़िस्म लिखियो आहिनि आसन अलकसस वग़ैरह, या इन खां अॻु में ॿियनि बि जेको आहे सो फिरदौसी बि लिखियो आहे या ॿियनि घणनि किताब के लिखिया आहिनि, पाण कहिड़े पहिरीं इहा ॻाल्हि कई आहे त हज़रत ज़ुलैखा जो बि ख़्वाबु हो जंहिंजे करे उहो पहुती वञी अज़ीज़ मिस्र जे घर में, या फलाणे जो ख़्वाबु हो, फलाणे जो ख़्वाबु हो, फलाणे जो इहे ख़्वाबनि जी ॼण सॼो क़िसो आहे, तंहिं करे हाणे इहा ॻाल्हि हिते कईसूं, इनशा अलामी अॻिते पोइ ॻाल्हि कंदासूं वरी क़ाल ज़िश्तराव में मिस्र लेमरती अख़िमी मसाओ असां ई अनफाना ऐं न तख़ज़ू वलदा वखदा लिख मकन्नाल यूसफ फिल अर्द। हाणे इन ई हिकिड़ी आयत में आहे, जेका आयत पई अचे उहा तमामु वॾी आयत आहे, इन करे पोइ आऊं उनखे वरी ॿीहर पढ़ंदुसि इनशा अलामी अलाह मगफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना وعدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكل رب العرش